นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันตั้งใจระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนานี้ให้นั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาเจริญพุทธคุณคำว่าพุทโธรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในเวลานี้ไม่ให้จิตใจของเราแส่สายลุ่มหลงไปในอดีตที่ผ่านมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วไม่ต้องเอามาคิดนึกอีกตั้งจิตตั้งใจลงไปในเวลาปัจจุบันนี้ภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกให้จิตใจเย็นสบายอยู่ในปัจจุบันส่วนว่าอนาคตการข้างหน้าโน้นก็ยังไม่มาถึงเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นเวลาปัจจุบันเป็นเวลาภาวนาเป็นเวลาฟังธรรมเป็นเวลาสงบกายสงบวาจาสงบจิตรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้ใจคิดฟุ้งซ่านไปภายนอกอาการภายนอกนั้นมันเป็นธรรมดาของใจกิเลสธรรมดากิเลสราคะโทสะโมหะนั้นไม่ชอบอยู่นิ่งๆชอบคิดวุ่นวายภายนอกส่วนมากก็เรื่องของตัวไม่ค่อยเอาเท่าไรนักมัวแต่ไปคิดเรื่องคนอื่นวุ่นวายไปหมดนี่คือว่าเรื่องของสังขารมานกิเลสมานเวลานั่งสมาธิภาวนาเราต้องปล่อยวางเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดให้หมดสิ้นออกไปจากหัวใจเราในขณะนี้จะเป็นอารมณ์ร้ายอย่างไรก็ตามก็ไม่ให้มาติดข้องอยู่ในจิตยังจิตใจของเราในเวลาปัจจุบันให้มีความสงบระงับเยือกเย็นสบายอยู่ภายในหรือเรื่องใดที่จะเป็นไปข้างหน้าในอนาคตการอย่างโน้นอย่างนี้วุ่นวายไปหมดก็ไม่คิดใหม่ให้รวมจิตรวมใจเข้ามาภายในว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้จิตใจดวงผู้รู้ของเรามีอยู่ภายในนี้ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นจงนึกจงเจริญเอาจิตใจของตนนี่แหละให้มีความสงบระงับตั้งมั่นลงไปจิตใจของเราต้องมีสติระลึกอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมระลึกให้เห็นว่าขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี้ไม่นานอายุของคนเราสมัยนี้นั้นไม่ค่อยถึงร้อยปีก็ตายกันแล้วเมื่อมรณะภัยคือความตายมาถึงเข้าถ้าเราไม่ภาวนาละกิเลสให้เบาบางจนหมดสิ้นไปแล้วจิตใจจะว่าวุ่นด้วยอารมณ์ต่างๆเพราะเป็นจิตใจที่ยึดมั่นถือมั่นในร่างในกายในตัวในตน ในชาติในตระกูลในความจนความมีของคนเรานั่นเองฉะนั้นไม่ให้จิตใจไปนึกคิดสิ่งอันเป็นกังวลภายนอกจงสงบเข้ามารวมเข้ามาทุกลมหายใจเข้าออกดูสังเกตในลมเข้าไปเมื่อไปเลี้ยงร่างกายแล้วมันก็ออกมาออกไปหายใจออกไปแล้วก็สูดเข้ามาใหม่อย่างเก่านั่นแหละจิตใจของเรานั้นคือผู้รู้จักฟังเสียงผู้รู้จักว่าลมเข้าลมออกรู้ว่าเรานึกพุทโธเราภาวนาเราฟังธรรมคำว่าเราตัวเราของเรานั้นธาตุแท้มันไม่ได้เป็นของเรารูปร่างกายของเรานี้ปฐวีธาตุดินเอาดินมาปั้นไว้อาโปธาตุน้ำเอาน้ำมาปั้นไว้เตโชธาตุไฟวาโยธาตุลมตัวคนเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็คือธาตุทั้งสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่ดวงจิตดวงใจก็มาอาศัยธาตุเหล่านี้เป็นอยู่ให้จิตใจนี้ภาวนาอย่าได้วุ่นวายภายนอกการวุ่นวายภายนอกทุกคนทุกดวงใจมันเคยวุ่นวายมาแล้วเคยเกิดเคยแก่เคยเจ็บเคยไข้เคยตายมันเคยเป็นมาอย่างนี้ตลอดพบตลอดชาติพาให้หลงให้วนเวียนอยู่ความจริงในโลกนี้มันก็ไม่ใช่มีอื่นไกลที่ไหนเมตตาตานี่สำหรับดูโลกรูปที่มาปรากฏนั้นก็มีรูปดีรูปไม่ดีหูมีไว้สำหรับฟังเสียงเสียงนั้นก็ต้องมีเพราะมีไม่เพราะเป็นธรรมดาจมูกมีไว้ดมกลิ่นเหม็นก็ต้องเข้าไปหอมก็ต้องเข้าไปลิ้นมีไว้สำหรับรับรู้ในรสอาหารผ่านลิ้นก็มีรสที่ชอบใจไม่ชอบใจเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายโดยเฉพาะถ้าหนาวมากก็ไม่พอใจร้อนมากก็ไม่พอใจไม่ชอบผู้ชอบและไม่ชอบนั้นคือจิตนั่นเองมันหลงตามอารมณ์ต่างๆเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นดิ้นรสใจถูกต้องธรรมารมณ์ก็ยึดไว้ถือไว้ในส่วนที่ดีก็ชอบคอพอใจในส่วนที่ไม่ดีก็เกลียดชังอยากจะให้สิ่งนั้นหมดไปสิ้นไปแตกดับไปเสียอย่าให้มาถึงตัวเราอันนี้เป็นความลุ่มหลงมัวเมาไม่ภาวนาอยู่ในหัวใจหลงไปตามกระแสของโลกกระแสอารมณ์ในโลกมันก็มีเท่านี้ล่ะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันจิตใจให้ภาวนานิ่งแน่วอยู่ในหัวใจอย่าได้วันไหวไปกับเรื่องราวใดๆทั้งนั้นจงรู้จงเห็นว่าจิตใจดวงผู้รู้ผู้ภาวนาพุทโธอยู่ภายในนั่นแหละเป็นที่โยอาศัยของผู้ปฏิบัติธรรมะจงมาสงบตั้งมั่นลงไปที่ตรงนี้และให้เห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตญาณได้หลงไหลไปนอกจากจิตใจภาวนาจิตใจดวงผู้รู้ออกไปแล้วเต็มไปด้วยอนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดขึ้นชื่อว่าสังขารทั้งหลายจะเป็นรูปสังขารก็ตามนามสังขารก็ช่าง มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวุ่นวายอยู่อย่างนี้คือจิตมันไม่สงบจิตไม่เลิกไม่ละไม่ปล่อยไม่วางจิตไม่วางเฉยลงไปจิตมันก็เป็นผู้วุ่นวายกันไปเองเหตุนั้นให้รวมกำลังเข้ามาตั้งภายในให้จิตใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวเรียกว่าสงบสมาธิแปลว่าตั้งมั่นให้รวมจิตใจเข้ามาตั้งมั่นไว้ภายในแล้วก็มีสติความระลึกอยู่เสมอไม่ให้มันหลงไปตามอำนาจกิเลสความโกรธอำนาจกิเลสความโกรธนี้ถ้าใครปล่อยให้มันมาย่ำยีหัวใจแล้วเป็นทุกข์มากเพราะว่าความโกรธนี้เป็นไฟเผาใจให้เราร้อนใครมีความโกรธอยู่ในหัวใจแล้วร้อนทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถเหมือนกับว่าตกนรกทั้งเป็นความโกรธนี้จึงให้พากันละทิ้งอย่าคิดอย่าปรุงแต่งไปกับเรื่องความโกรธมันเกิดขึ้นมันมีอยู่ที่ไหนก็เพียรละมันออกไปเมื่อละไปเพียรไปพยายามไปเอาจนความโกรธไม่มีในจิตตกจากจิตใจออกไปแล้วจิตใจจะได้เย็นสบายไม่ต้องเร่าร้อนด้วยความโกรธใครจะโกรธให้ก็เป็นเรื่องของเขาโกรธเมื่อเราไม่โกรธใจไม่โกรธแล้วมันก็หมดเรื่องแต่ถ้าใจโกรธไม่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจมันเกิดขึ้นเมื่อไม่พอใจเกิดขึ้นจิตมันก็ยุ่งเหยิงโทสะจริตเกิดขึ้นนอกจากโกรธแล้วมันยังอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันต่อไปอีกไม่มีที่จบที่สิ้นจงจบสงบลงสู่ใจของตัวเองเมื่อใจสงบแล้วอะไรอะไรก็สงบหมดมันอยู่ที่ใจนั่นแหละเมื่อใจนี่แหละปล่อยให้โมโหโทโสฟุ้งซ่านรำคาญเข้ามาอยู่ในใจแล้วจิตใจก็เรียกว่าวุ่นไปตามลมแรงๆอย่างนั้นแหละจงมาสงบนิ่งแน่วอยู่ในใจจงเห็นว่าทั้งโลกนี่แหละไม่มีสิ่งใดจะเที่ยงแท้แน่นอนมีความไม่เที่ยงประจำอยู่ในโลกนี้มีความเป็นทุกข์ประจำอยู่ในโลกนี้ความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตนว่าตัวเราของเรามันไม่มีอะไรที่ควรจะยึดถือเพราะว่าเราบอกไม่ได้ว่าไม่ฟังที่ว่าตัวกูของกูตัวข้าของข้าตัวเราของเราของในโลกมันเป็นของใครมันเป็นของกลางเป็นของแผ่นดินสมบัติมนุษย์ก็มันก็ตกลงไปเป็นดินร่างกายมนุษย์ขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งตายเมื่อใดก็ถมแผ่นดินลงไปรวมเป็นแผ่นดินทั้งหมดนั่นก็แค่นั้นแหละไม่ไปไหนมันอยู่ในโลกนี้แหละจงภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยสติปัญญาด้วยวิชาความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารจิตใจของเราให้มีความเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสในธรรมปฏิบัติอะไรอะไรทั้งหมดมันเกิดขึ้นให้มีความอดความทนให้มีความภาคความเพียรอย่าให้จิตใจมันหวมหวามไปตามอารมณ์ต่างๆให้ใจสงบตั้งมั่นสิ่งใดไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดสิ่งใดไม่ควรทำแล้วก็อย่าไปทำสิ่งใดไม่ควรคิดก็ไม่ต้องไปคิดมาคิดมานึกภาวนาพุทโธอยู่ในใจของตัวเองดีกว่าเมื่อตั้งจิตเจตนาอย่างนี้ลงไปในจิตใจของตนได้จิตใจก็ย่อมเย็นสบายความเล่าร้อนในใจมันก็หมดไปสิ้นไปไม่ร้อนกับใครใครจะเกิดก็เป็นเรื่องของคนเกิดมามันอยากจะต้องมาทุกข์อีกต่อไป ใครจะแก่ชราก็เป็นเรื่องของคนที่เกิดมาหลายสิบปีมันก็แก่ชราไปบ่นไปว่าไปอย่างนั้นแหละใครจะตายก็ให้เขาตายไปเมื่อตัวเราตายก็ตัวเราตายไปตายไปเราจะไปเอาให้คนอื่นมาตายด้วยก็ไม่ได้คนอื่นเขาตายเราก็ไม่ไปตายด้วยเดี๋ยวนี้เวลานี้เราต้องการปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นเวลาทำจิตทำใจให้นิ่งแน่วเป็นวงเดียวให้เกิดสติให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาปัญญาให้เกิดมรรคเกิดผลให้เกิดขึ้นซึ่งพระนิพพานฉะนั้นเราจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาทำใจของเราให้ตั้งมั่นหรือว่าหนักแน่นเหมือนแผ่นดินคนเราถ้าไม่คิดถึงว่าหนักแน่นเหมือนแผ่นดินอะไรกระทบตากระเทือนหูจิตใจก็ว่าวุ่นไปหมดอันนี้ใช่ไม่ได้จงดูแผ่นดินใครจะขุดจะกลนใครจะดุด่าว่าร้ายให้แผ่นดินแผ่นดินมันก็ไม่ว่าอะไรแผ่นดินเขาเฉยอยู่ได้เขาไม่ทุกข์ไม่ร้อนนั่นแหละดูแผ่นดินจงทำใจของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นให้หนักแน่นเหมือนแผ่นดินแผ่นดินไม่ไหวหวั่นพันพึงง่ายๆนานๆจะได้ข่าวว่าแผ่นดินไหวทีหนึ่งแต่มันไหวมันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ที่เก่าของมันนั่นแหละจิตใจเราก็ให้นิ่งแน่วเหมือนแผ่นดินอะไรตากระทบตากับโลกกระทบแล้วก็อย่าได้หลงหูกับเสียงกระทบแล้วก็อย่าได้หลงให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั่วไปในโลกเหล่านี้ไม่ควรมายึดมั่นถือมั่นในสังขารร่างกายของตนและของบุคคลผู้อื่นให้เห็นว่าสภาวะธาตุเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ตายไปเป็นอยู่อย่างนี้ใครจะรู้จะไม่รู้ก็ตามมันเป็นเรื่องของคนหน้าที่ของเราผู้ภาวนาจงตั้งจิตเจตนาให้มั่นคงหนักแน่อย่าเป็นคนใจเบาหูเบาคนใจเบาหูเบานั้นภาวนาไม่ลงมันคอยแต่จะไปยึดนั่นถือนี่เรื่อยไปยึดไปถือไปก็ไม่เห็นมีอะไรได้มีเกิดขึ้นมาเจริญขึ้นหมดขีดก็แตกดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้แหละต้องภาวนาเพียรเพ่งดูเมื่อจิตไม่โยกนึกภาวนาพุทโธให้จิตใจโยนิ่งเป็นดวงเดียวก็ดูความไม่เที่ยงของโลกดูความไม่เที่ยงของแผ่นดินดูความไม่เที่ยงของดินน้ำไฟลมในโลกเหล่านี้มันมีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มีมันฟันวันไหวไปอย่างนั่นเองจิตใจจงภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าคำว่าพุทโธพุทโธพุทธะจิตดวงผู้รู้มีอยู่ในตัวในกายในจิตของเราทุกๆคนให้รวมกำลังเข้ามาตั้งมั่นสงบระงับอยู่ในจิตในใจตรงนี้ก็จะมีความสุขกายสบายใจเมื่อใจสงบวาจาก็สงบเมื่อใจสงบร่างกายก็สงบความไม่สงบมันเป็นที่จิตที่ใจถ้าใจสบายอะไรก็สบายหมดถ้าใจเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรมันเรื่องจิตปาฐะนับไม่ถ้วนมันก็เป็นทุกข์ไปตามความไม่รู้นั่นเองเหตุนั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้เป็นหน้าที่ของสาวกพระพุทธเจ้าจะต้องทำตามปฏิบัติตามพระธรรมวินัยสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติ